والا بیوارو ٹول اخبارو نا ڈکو ویدا موجود دیدا ٹول خمینیان کرا خمینی کرا خمینی شتے نو دے کے دو پاغو پسی لالا کانا دو پسی لالا دو پسی لالا کانا دا خمینیانی کرا اگر دانی دیویری چی سو کوئی چی مفتی محمود رحمت اللہ علیہ مر لے مفتی محمود رحمت اللہ علیہ جوان دے دے دائی فرد و رحمان بے ناستے دائی بل ناستے دائی بل لے دا طول داغ بچی دی روحانی او دا جوان دے دائی نی دیوری یا ادارہ لے چی زل جو داغ پدے باندے اسولارم از اوم آغا خبر کم چکم آغا کرد نو ادا خمینیان دی مبارک شے خمینیان و تاستا دا خمینی کے دل دا دے روشتا چی فکر تے چی دل در کردے اگر دوائی زن سرا و دو آغا دا خلے ویلے و دو رشتا کردے منگا جیو زمان لاس استالا سیو دے تم امام از تم مقتدہ او زد مقتدی اتحاد وی دے دیو بان مولیانو کردے دیو بان مولیانو خلے مخوار کا پا بیعودہ سا خلو دے دیو بان مولیانو تذکرہ مکوی پا بیعودہ سا خلو کافر بشای ادار چی خلقو نتا غادا برابر ہے لیکن اصلاح غول علوا برابر کی و تحریکی پراتے دی و ایدا غفوری ادا نخوی ولی دیل ایدا چلی دا ہم پاستا نرم دی اصرا و دا ہم پاستا دا یو کی گی خنزیر و چیلے برابر کی و چیلے خوری خنزیر نخوری نزوار برابر دی ما علام العلام کی مشار ہم دا قویلے دی لکہ چیلے او خنزیر دوار برابر اخینزیر زیاد تن که دیر زیاد سورب دی او چیلی با خواری ویدر دوار تا برابر ای ولی برابر ای فرقو کا لور او خضا لور او انگور او لور او مور دا برابری گی نترالگی دا برابر دوار یو شه دیر جو گیر کافی رو تایی تا طول یو شانتنی دیدی که فرق کرده دین نو پینزم نمبر بانی او اتحاد چه کرو دا دیو کفر دا ختمول دا پا رای کرو آده کی شریک شیو دا اویم حالت دا استرا و بلا هیس چارا و سخنو نو چه نو نو دا عمل اگر که ناجائز ہو خود دا ناجائز عمل دیو لوی عمل دا پا را وسیله او ذریعه کرده اگو تا دین ندیویلی اگو تا سیاست و ادو تا دین وی دین کرده نو دا یو کرده او بیایی چه اتحاد کرده نو بیا پا که دروغ نو بیایی رشتی اتحادو کم دے کہ ہندوان ڈیرو مسلمان نے نو درو کم دے کہ مسلمان ڈیرو نے ہندو بیا ہندو نو درو ہندو بتو بے دے مسلمان لو پر کہیں اور مسلمان بتو پاس سید ہندوان کے بے دے ہندو لو پر کہ دے ما ادرو لے زما خبر اب دے ہوئی دل وہ پر کہ دا شکر دا نو کری کہ دا اکثریت دا مسلمانان پہ حلقہ کی ایو مسلمان سنی عالم تدیشیہ اتری اعظم تاریخ تو شیعہ ادرول لے دو ادا آغا پا حلقہ دے انتخاب کی ادرول لے چی سنیانو زور دے اکثریت دا ہو دے اپا آغای کرا ادرو شیعہ ادرو دا کارغون دے کرے اگو چی تکوری نو پری شیعہ باندیو نو دے مانا بانی اتبرو ما تطلو شیعاتینو الا ملک سلیمان ابی دینو لیو ڈرانو چی بیانو آغا کار اسم شروع شو آغا وقتی خلقو کاؤ اسم خلقو کاؤ اتحاد اتفاق ہوئی ومالا اما کفر سلیمان دا کفر کار نو کرے سلیمان علیہ السلام کفری سیاست نو کرے کفری انتخاب نو کرے چی کفر تیرازی علیمانو دا دیوبان ولیکن نسیحطین کفرو شیطانانو پیرنگیانو پاگوار کے کفر کرے اوز دا غف کفر پاس خلق روان دے دا پیرنگی پاگو پسی روان دے مسلمانانو پاگو پسی نیدی روان یو علیمون الناس سیر خواب و خلق دا باطل اسم تعلیم دا باطل کی وہ جمہوریت دین دے جمہوریت بانی بہ دن دادی وما انذار الملکین درے میں اعتراض داغ جواب سحر منظر من اللہ دے او تو دہرے رد کئے وہ دا کفر دے او دا شرک دا ناروا دی پاگی کے اثرم شیکار بھی ان کی جواب داغی پہ دو در جو بانی ترے خوب بانی یا او دا منظر من اللہ کا دا سوئے چا اللہ فرشتی اللہ را لی گلی دروغ دی اللہ فرشتی جادون لی گلی را لی گلی دویم فرشتو تعلیم دا جادون دے کرے دے سہرین دے کرے دروغ ہوئے اولی زان خراب ہوئے دا سقی صدا دا ادریس علیہ السلام زمانہ دا مبعوثو یونانیانو تا فلسفہ فزوروا سائنس و فلسفہ رسدون جوڑ کرو رسدگاہونا دا نور سطور و حرکات کنٹرول کرو دا غی آثار چکم ترگندی گی نو آغا اثارو تبای کتل آغای معلوم اول دا تفوز کرو دا شیر شرعی علاج چه ده سهر شرعی علاج چه ده پیغمبر علیه صلات و سلام علاج خوره ده قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس یهور سیتون دی فخپل معمول دا نبی علیه السلام داو هر ماس خطن چه بستم لاستن و اخیری کار صورت ملک صورت علیف لامی مستجده به الوستو چه با دکی دن و دین مخ که باید از دوار صورتون دری دری پیره الوستو لاستونی که باید دم کرد و طول وجود چه کم دیتا به لاست رسیده نپاقی باید دری پیره دا در عمل به سهرم کو دیست رسیه ختمی گی در نبی علیه صلات و سلام ناصر داغی ختم شد وجود در درنوالی غا یو خبر دادا د دغه آیاتونو سره تجربه د علماو چې منصوصه نه ده تجربه ده یولس یو رسوار لوستل سهار او ماښام په مریض باندې یا په ځان باندې اوبه پې دمیس کې اوبه پې دم کې چې وجود پاک دی نجاست پې نشتې نو غسل پې وکا روزانه پې غسل کوه په دغه اوبو باندې اثر ختمیږي لولې تجربه دا هم ده مخ پا قبلہ ادریگا خدا نے تجربہ دادا تھا کہ بکی میں رو امین کی مخ پا قبلہ ادریگا اور دا سورتون یعور سے اور اسوار لولا پا دی یقین بانی چی دی سورتون پا ویلو باندی چی سب آتیل اثر پا ما بانی شیده اگر دی سورتون دا ویلو پا جبانی دا اللہ رب العالمین پا خون بانی زمان رخپو دلان دی دی رخپو دلان دی بشو دا عمل سو رزیو کا ان شاء اللہ بالکل ختمی گی بلے کہ بخبر ہے کہ ختمی گی بہ وہ یقین واڑی دا خبر ہے یقین واڑی کہ پدی ہے سن کہ دا سر اللہ خود رہے دا ختمی گی یقین نہیں نکار نکی گی اس پر تجربہ بائیں سر کی ہوئی تجربہ بکوم جو کوف جو ڈیرا بخوش کون سو تجربہ کی دی ایمان دا بیل لو خطر دا پیغمبر پہ تجربہ کرے دا اللہ تو ویری دی نہ تو تو کرا لی کہ پہ تجربہ کائی لکه داشو مثال یا سرهو پا دیزان و تجربه کن چه سرهو وجنی کنه وجنی نموردار بایدی که کن تو خصوش باید تجربه کرد نو خدا کنه چه اغا تخمینیت انقلاب خمینی ولی انقلاب نانی راجی ولی انقلاب لیکی در دوست لیکی در برگ افراد و رحمان تا چه خمینی ولی دی ناغید انقلاب پر آوستو کی ولی دی ناغا خواه آوستو نده دیر آولی کنه زب پسر استر کو مرم کی اسلامی انقلاب راوس واللہ زب پسی پیزار کر دوں پیزار نوکری بے کم مو خم داوی چی دا انقلاب راوس دے خدا ناری چینی ورے زاد انقلاب راوس دونو دا دا خو یو دلولی کو فضل رحمان بیاد یو لیوڈر نمونی لکھئی زی نو مخلم چی تا سواخلا زنا او شرک سرکا دیشتی که دی سلی دا خبر دا عالم دے دا عالم سلی زوی دے پا نیک نیت لگیا دے لار تی خطا شوی دا نسی چلو سر بکو ولی اگر نه خطا شده دیو طولو نه خطا شده پا خطا روان دی اللہ دی پس ما لاری کی اللہ دی تینه دی دین کار واقعی چه کم دو پار تری دی اللہ دی طولو نه دین کار واقعی پار طریقه مانده دو چانون ملی کئی اکابر علماء دیوبند که باره میں بہترین کتاب چالی کرده ناو دیر شیر یو نده زمان اپو گیر چا پیر را طول کری دی کنا یو کتاب مادا سینه دی کتلی چیز دوگه ما و در باره که دا کما خبر وزد کم کده که معلوم الگواره نو حیات امیر شریعه کتاب وز پیدا کی گی جانباز مرزا لیکره دی حیات امیر شریعه علی کلی دی شیخ الهند سوی بل اللہ پاتی نشوا نو چه پاتی نشوا نو سیسر انتخاباتی که شای دی کفری سیاست که دو کفر دا ختمولو دا پارا مکرو عمل کل کولشی دا فائده دا پارا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مکه یهود مولیانو څخه خبرې ترې کولې ویرا که تخپل خپل کو پیغمبر سنا قران دې که خپل خپل کا خپل کولو جایز مکروه عمل دې غلط عمل دے. نبی علیہ السلام دا مکروه عمل دې له کو چې دا ناس خلق ټول خبر شي چې دا یهود دروغجن دي دو ما ته حق وای پیغمبر می مانی خود زد نه مانی کنه ولې زد ما خپل خپل نو کله کله یو عمل داسی چې په ظاهر ښه نه وي و فائدہ چی نڑی رکھی جی چی دو کفر التباس نرازی دی دین میل التباس بل دین سر نرازی نو آگا کولی شی از ضرورات و طبیح المعذورات دی مانا بانی ذکر قدر یو علمون الناس السحر و ما انزل علی الملکین بباب را حاروت و ماروت دری ادریس علیہ الصلوۃ والسلام داغے رد کاو مکو ادا کر مکو ادا کر خلق و نہ مانا چاپ کی مانا لگا نا چٹول نہ مانا خود اکثریت نہ مانا او خلاف بے کاو او دائم طالبہ کولا دا پیغمبر نا منگل دے فرشتہ رکھ دا قوم چی تباہی راشی نو دو فرشت معجزو مطالبہ شروع کی معجزہ ترگندہ کچی منگو منو قرآن ہوئی چی دا خلقو پا مطالبات دلیل اخیم ابیایو منو منی دا غی نتیجہ سی عذاب ورکم فا انی اعذبو عذاب اللہ اعذبو احد من العالمین دا سی صدا ورکم سرے مائدہ کی ہوئی زبا مائدہ رہو لگم خود دینا پس چچاؤن منل اعذبو عذابا سخت صدا ورکم چچال میں دور کری نزو اذا ما اراد اللہ احلاک نملتن سمت بے جناحائها الی الجو تصعدو پختانو ہوئی وی دا میگو روکا چراشی نو وزاریو کی دا قوم روکا چراشی نو دا معجزو مطالبہ شروع کی دا نبی علیہ السلام دا مطالبہ کولی فرشتہ والی نرازی لولا نزل ماول ملائکا دزر فرشتہ والی نرازی نو دا ادریس علیہ السلام دا مطالبہ فرشتہ راولا اللہ تا منظورم و دا عذاب وخرا غلو فرشتہ را دے او تعییدو کو چی ادریس سوی علیہ السلام صحیح ہوئی تاسو چی دا دم کم وائے دا کلمات او ٹکی چی وائے دیٹو که دا سرشتے خدا دا کفر دی ولی زن کافر کوئے لکا حاکیم ہوئی چی دا دوائی دا وجود تا قوت رسائی او گوالی دا دا تویم چی دا زہر دی نو سرے وجنی ہم که وائی نوجی او پاتیشی چینا نو طاقت رسائی خبری دا سر پکی پہ تاثیر لاشتے کفر عملی تو کفر دے ادا نہ رہا نو نہ مدلا فرشتوں نہ مدلا بلکہ سنت کے تبدیلی را واسطہ وی دا پرشتی ویلی دی چی بدی تکو کی دا سرشتی ادا پو کی فیضہ دا دا نور زمین دلی کو خبر نور شایع شلا اللہ تا منظور و مقدر ام دا عذاب پی اللہ را علی گو تبایی گو روسو تینا خلق و خبر جوڑک را وی دا پرشتی زوار جادول را غلی دا چاوی الشیاطین بیدیلوی جادوی خلق و تقو منزدل من اللہ دی د خدی او د خان پر مین کی بے اختراق راوس دو ویا چې کله زرو شو نو آغا اسمی اعظم دو تا یادو نو آغا بیوی ان اسمانون تا بو خطی هاروت دیوینم دا بلینم ماروتو اسمان تا بو خطی از میخو پیدا اللہ ولی دا کار کو وی گناهون و پورتت لو فرستو و تعجب کو یو گو روی دا بندیان دا اللہ دا حکم خلاف کئی وی اللہ تاوی چه تاسو خوخ کئی دنیا تم لے گم چاہیے شیخانی فرشتوں کی شیخانی دے صبح کی تو پاسخانی دی معاذ اللہ صبح کی خیر ہے صبح کی تو ناخری راول گئے دنیا تھا نفس و لور کو انسانی حیثیت خوی عادت شکل صورت و لور کو دنیا ترا لے نخل کو تبئی دا خونا کولا یاد من یاد دی نیو جنرالا کول خستا بیدخت نو عربو تا زهراوی تا زهرا مشهور شو اپا ایرانه نوی بیدختو ناغر علالا دو تاوی زمای وزیز دی ترگور ما تنگی لرکوسا که کل کور تره زمای خوخ نده زویم چه دین حلال خر کرده یا سپه کرده اگو تاوی چوی کتن رو کتن لیوبو که خوزمون گوم یا مطالبه دا نخبر مطالبه طولان دیکھا اینا دا کار نکم دومر کافی را خوانای ما چیزی نا بکم بل وقت رالا ندو تیگ نسوی زما بودتا با سجده کوای اغازیز تر گور با در رواج نای داغین رو سبیت شراب بد کای داغین رو سبیت خبران بیا با خبرات ترکو بیا با شورا کوانا اغاق تا پود خبری نکی آخر دا کیدہ کیدہ مجبور شو دا خپل نفس نا نو شراب اس کل چا شراب اس کل نو زنای ام اکڑا غیر سرا سرے ام وجہ بت سجدہ ام اکڑا پسوس شو گناہون اکڑو اس دومان شو نو اس اگر تکے ہوئے اسمان تنکی دی اگر غیر دون اتکے ازو کہ میں تکے ہو خیر اگر وہ تخیر چی زنای سرا اکڑو نا پالی تکڑا نا غیر اگر تکے ہوئے اسمان تاو خطا ایسے نشو خطے او دا زنای نا پاس اسمان تاو خطا کتابوں گورے ہر کیا نکلنا وہ چاہ اگدے نکلنا چاہ لنڈے نکلنا رد پہ چاہ ندے کڑے رہا سے خدا سے نقل کرے رہا اللہ دے رحمتوں کی پہ حافظ ابن کثیر اسماعیل بانے رحمہ اللہ تعالی واقعی لکھلی دا نتیجہ لکھی وی دا واقعہ چکم مولی کلی دا طول بی سند دا طول بی بنیاد دا عددی سند کی رسائی رسائی نو کتابیانو سر اہل کتاب ترسی کہ صحابی ویلی دا عبداللہ ابن عمر سے بی عبل نو اغام دا اغو پا قول اعتماد کرے دی نقل کرے دا د معصوم نہ دی او معتمد نہ ثقه دی سند نشی واقع دروغ ده بل خو عصمت د فرشتو مفروغ عن حال لا یعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون خلاف نکید الله جل و تعالی صفاق جل و علی شی تعالی الله طرفا نہ رو خدا کری کول نشی نو دروغ ده بی بنیاد ده عبداللہ ابن عمرم دا غو پا قول بانی خیال را گل لے نو کاغویلی سانسترم دا غیرہ آئیسا سی دیکھنے و روایت نقل کرا دے ویم دا ہم ثبوت تن رسی پو دا خبرہ چے یہود ویلی دا نو اس با منگا دیتا دروغو کریشیا چے دا قرآن مخالف نی لا نصدقو ولا نکذبو دا قرآن و حدیث مخالفی نکذبو دا قرآن و حدیث سر موافق دا نصدق و تصدیق بکو دا دا قرآن خلاف دا وی دا چه گناه چه کاؤ ناغو سر نفسو انسانی نفسو نخلاص دا خبره کنه بیا فرشتی موه خو انسانانو اللہ کوله شی چه دا غاین انسان جور که دا انسان حالات پیرا شی دا اون کوله شی دا انسان نخر جور که دا خر حالات پیرا شی فرشتی انسان که اد انسان نوشو نو بیا موه چه فرشتو کرده عروت معروت فرشتی وی نشمه عروت معروت فرشتی وی بندیان شو نارینه شو دنیا ترالی و گناه تنور نو که دا دیوی نو لطا خبره دا چه دا پی کتنی و علمان دا دی کلی چه عروت معروت فرشتی ندی بلکه دا نمونه دا شیطانانو دی هرتا و مرتر تیدوتا وی پا گناهونو که عرض شوی ویرتا شو شیطانان بدل الباز جلالینو وی نور علماء امیل دیو ایسن تقدیر دی کلام داتی دی ولیکن الشیاطین کفرو هاروت و ماروت یعلمان الناس السر سلیمان کفر نو کرے شیطانان و بیدین و ملیان و کفر کاؤ سو کدا بیدین و ملیان هاروت و ماروت یو هاروت و بر ماروت دادار از مالو لکچو سوی نشی مفتی سیب مولی سے خطیب سے دا نمونہ نیدی دا صفات تھی دن کی اراد گئیر آوستی و فراخی دن کی سوستو اچھ سب ایدر مندر ناغ بے کولا نو کفر کرو دا مولیانو دیگر روٹ مولیانو کفر کرو دو یو علیمون الناس سر فرشتو تنو آلے گلے سے مانو دل بیا رسو را گلے دل بدل اور بار دی صحیح شو مانا امام راغیب ام لکلی جلالین مشارہ کرے نور علماء کرے دا سرشی کہ فرشتے ہاروت ماروت ہو نو قرآن ہوئی ما یعلمان ما انزل علی الملکین والذی لا یصح فی الآیات غیرہ قرطبی ہوئی فدی آیت کی چپید دینا بلا معنی نسی کیا غدا چی مادا نفیدی ما انزل علی الملکین دا قول دا قرطبی دی مکس و ایسل کے لکا عالمان ہوئی نو بیادا مفعول لیسل کلام دسی ہو واتبعوا ما تتلو الشياطين وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت روان شو شيطان رفعلو روان شو ده هاروت ماروت پاك سوفسي اغرا شروع كله نداغا يعلمون لكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر اواتب دفا ما مخ باني ما تطل الشياطين باني دم مانا يعني مطلب يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين شیطانان و خلق تو خود جادو غامت تا چی فرشتو سرا لگلے سے اور پرشے ہو آغا بے ہوتا خو دین ادا معلومی گی چکنی فرشتی دے دید پار را لگلے شوی نا فرشتو لے امتحانا دغا علم ورکلے سے ہو چی تا صلاح سے دعوات رسول نا آغا چی اغو تر آغلے ہو دا پار دا منا کولو مالو علمانی من احادین ندو تینا دی مولیانو بچن آغا تکی آغا سا آغا بے خلق تو خو آحوالا بے دا بلور کولا او یا زن لکلام دے لکا چی قرطبی ہوئی نفی دا نورا لی گلے شی دو فرشتو وانی سنورا لی گلے شی دا تاسو چی کم شیز ہوتا ہوئی کنا اعتراض دیو کنا چی سحر منظر من اللہ دے حاروت ماروت اللہ فدیر علی گلی دی مذکور پر سوال کے مراد یا معاد پر جواب کی کنا واقعا مرادی کنا حل قاما ہوا اتا جواب کوئی نعم نظر نعم مطلب بسی روڑی خوری داغی مطلب بدی نام یعنی قاما دے تر قوان سوار کی چکم شیر آگلے دے نو جواب دا گلے ما انزل آل الملکائن نو آلے گلے شوی پدو فرشتو کم تشتا سوائے خبر ختم سلا وما یعلمانی من حدن ها چا عروت ماردو انبا خودو چاہتا اسیوم من حدن ہی چاہتا اسم حتا یقولا تردی چودو بوی یقین المنگل وزمی اخدالنا طرفان دانم کافر کوا خودو لے نیم راغلے سڑیا تا تا دید نقصان خودو دو پار راغلے ما چی دے که دا نقصان دے و دا نقصان دے دا کفر دے مکا اگو با تا دا سبق زود کو بیاغم از دکاو دے خلکو منو ما دا دے دوارا دا دے دوارا دا خلین چودو بوی دا منتر چوئے دے که دا نقصان دو با منتر زکا نقصان بیتی زمین زو باس دا غود خونو بیزا کول یا من اجلیا از دکور و دی دوارو دا غود طرفا دا غود و جنا چه غوی رد که اند زدنا ما او فرقون و دی بین الماری و زوجی کافر که گما به تعلم سحر چکم که کفر دی کافر که گما پا عمل سحر چکم که کفر دی کافر که گما پا عقیده دی سحر باندی کفر دی ناروا دی نمی کوا دا سحر دا دوتو دا دی سحر طول بنیاد شهوت و نفس پرستیو خضر خاون نو جدا کولا پردی خاون سر بل سر یو دی کول کم تا چی کوڑی خلق ہوئی دا کسا بکو پردی بانی شروع وما هم فیتعلمون من وما ما فرقون دی بین المالی و زوجی آقا چی دا جدائی بین آوستا پی پرمین دا خاون از خضر کی سنگ بی جدائی را وستا خضی سحر سجدہ که او کلی نکافر سو نکاح ختم خاول سحر زکا نو مرتب سو نکاح ختم سو اماوی بکنه چه ده سحر اقسام اکثری چی سیدی چی که مشهورو پر از مانی که اغیر طولو که کفرو کلمات ده کفر تو نو مرتب سو نکاح ختم سو عالم باوی بستا نکاح ختم شده جو فرد قون بی من الباری و زوجی یا زکور بی آسو چی جایر اولی پر من نمی آو و خدا کی سمانا جادو اثر داسو چی خدا خان بیده یو بلن خفق دلن سڑے با نامرد سو نو خود با تو وقت ناکامو کن بیا با ملاتوی نا غبا زادا کرد بیچ نامرد دین اس پی سکای بی زوالی لی اسما خود اخوان بانی بیا سر قول دو دیو بل سر و پا جنگ سو دیو بل نباروان گزارا بیا نکی را نو طلاق بیا بر کرد یا با چن خود مرتی در آرو با تختی در یو فر لقون بیهی بین المری و زوجی و ما هم بزاری نبی من آدین یرا دا جادو جو پا فلا اثر کی کسر جو ہوئی نا عبداللہ ابن سلام ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لولا کلمات من اقولهن لجعلتنی الیہود حمارا سے کلمی دی ستکی چی غزویم کدر کلمی میں نویلے یہود بزمان خر جوڑ کرے زب خر کرے حقیقت سر بدلیگی تجربات پا دیدی شواهدم دیدی موجود دی که حقیقت و شکل بدل نشی نو اثر دا که چی خوی و عادت بدل شی و ای زمان بیلا که خرج و کرف آغاز رسی که مصند دا معتاد امام مالک رحمه الله تعالی که کلماتیم ذکر کردی دا حفاظت تا پارا کلمیم دی سیر نو بچاو دا پارا نو دا حقیقت دی نو دو پی جدائی را وستا اللہ وی اثر پدی کی ذاتی نرے اثر اللہ رہو کہ اثر دا وجلوشتے دا غیر ذاتی دے نا اللہ چولے دے گولے کی چی پا غرزی دے اولگی اثر دا وجلوشتے اللہ پا کیا چی پا غرزی دے اولگی آغا بچم شی بیام روح پاتی شی مرن شی نا اثر پا کیتا پا بی تاثیر اللہ دے او ندی دو ضرور رسول کی پا کول رجادو ایچ چاہتا اللہ بیزن اللہ لیکن پیرا اللہ والی اجازت اللہ باندھی اثر اللہ کی اور دا ختم شو درم درم جواب شو اول مسئلہ دا جبریل اتیان دا جبریل درم مسئلہ برات سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام درم مسئلہ دا شہر نو دا فرشتو تذکرہ ویتعلمون ذل کلام دے از دکی خلق دا خلق دا زمانہ کی ولی دا کفر دا کو چی فرشتو توی کفر دے انبیاو توی کفر دے ولی دا کار کون وی دا دا غزمانی خبران دا دا رسم دا یتعلمونا دا خبر موقلا چی فرشتی دا دو پو مطالبہ باندی اللہ را لیگری دی نو عذاب را ویدے سورت حجر کی آیت پین سوار لسون چی پارا سورت الحجر ما ننزل الملائکتا الا بالحق وما کانو ازم منظرین نلی گمنگا فرشتے تو مطالبہ دا قوم بارے لیکن دا عذاب سرا عذاب قوم کی اواری او دا غوپ مطالبہ بانی فرشتے ہو لیکم نچوئی مانی خوڑے رکھا دا کوئی نمانی بلحق تے لیکمین دا عذاب سرا لیکم کی بیاو نمانی نو عذاب ور قوم دا اللہ رب العالمین وی قانون دے زمان وما کانوی زم منظرین نو اچھے پھر راز فرشتے آلے بیانیدو تدوہ کرے شوی آیت نمبر اتم سوار لسن سپارا وما ننزل الملائکت اللہ بلا نیلی گولی کن عذاب سرا مجاہد رحمہ اللہ تعالی مانا کی والا عذاب عذاب سرا ابن قطعبہ وی نور وی ادام دا اللہ قانون دے اللہ رب العالمین وی چھے پا مطالبہ بانے بلا موجزہ سرگندکم فرشتوں علاوہ بلس معجزہ ترگندکم وہی نمانی نعذاب واکم سورت مائدہ آخر کی کدا اواری چدارا ترگندکا ازو تارا ترگندکم دا دین رسو یو نمانی نبیاد سزا ورکوم سزا دا سی آیت نمبر 115 سورت المائدہ قال انی منظر آلیکم فمن یک بر من بعض منکم فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابَ اللَّهِ أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ دغا عقیدہ دا فرشتو بارے کے چکم ذکر کرے دے بنا بیانول گناہ کبیرہ چپ غلطے بیانی بلکہ دا کفر دا ایمان دا بیلل و خطرہ دا بکیتا چکو علماؤں کو ملی کری دا نو بے سند دا بی بنیاد دا دلی نگری چی پلان کی مولا لکی دا پلان کی مولا لکی ناروازی دا فرشتو بیده بیده بکیتا فا انی اعذبو عذاب اللہ اعذبو احدم من العالمین چارچ منی ورکلو ناغس عذاب ورکوم نداد دو دو مطالبہ فرشتے دیل راغلی خلق و نمان اللہ ویتعلمون ما یضرهم دکی خلق ہمیشہ لا آسو چی ضرورت رسی اچی فیدو تنا رسی کل ضرری خو فیدو سرائی خلق چی دکی ناسو مسلمانوں سے جادو دفع کرنے کے لیے جادو سیکھنا جائز ہے نہیں علماء قول شریف کہتا امام راضی قول لے دے دانی دا سے نور علماء کہ کفر پہ کہتا نہیں کہ سحر ڈیر اقسام دی کم کہ چہ کفر صریح نشتے اپا دین نیت دکی چہ زان پہ بچ کم او بل مسلمان تا چنہ نقصان دفع کم وہ جائز دی امام راضی فرض دی شرز دا شوزو ذکر دا طول امتنا وی دا فرض یو لی فرض چی دا معجزی او دا سیر پا منت فرق راوری جدائی را چی دا نبی او دا غیر نبی پا منت چند دا فرض دی دے قول تا طول علماء ویلی دا قول غلط تی فرض ندی دا معجزی او دا جادو پا منت که فرق پا خلی سرگندی فکر کفر عمل نی پکی نرس پا اگمی بوت سجده نی او کلمات پکی دا کفر نی بیایمی دا قول گناه دی خوکا پا دا غنیتی دا کئی نجایز دی اور جدا غنیت سرنی نبی امنا جائے دینا روا دی دا دفع نور اصباب موشتے ما يضرهم ذكي خلقا چه نقصان رسي تو فائده تو رسي دا قانون دي دي ملک تا دي دیتا دا بد فیشن او دا غلط شکل و صورت دا دی چه سبق زور کرده دیتا چه دسی پس دون جور که دا شکور که سر دسی جور که چه دسی پر وزن گرده او دا که دا سبق چه ویلی دی دا ندی ویلی دا بی سبق ویلو دو تر اغلی با یا ضرورم یا ضرورم ضرور چه ترسی بازار کی وینی چه دا شه صورت والا شکل والا اغلی سبق گوه ناغ سرونه بینی بازار کی وینی چه دا شه گیر خریل پا دی طریقه باندی را غلی نو سبا چی گورو نو آغا طریقه یا ضرهم ولا ینفعهم اچه فیضه اتون رسی ادی بازار که چه غالیمان رواندی گردی از طالبان خبولی رواندی گردی اللہ تو محبوبین گردی دا غونه سکری ذکره دی اگو شکل نزکری چه دا چه خبولی گیر پریخی را دا خبولی ساری پریخی را کول ویخته پریخی دن راند سکم ادا کولے عرب کمیسی اچولے دے کولے پرتوک دے سخو ادا شوال نکے گم اگے کے فائدہ دے دغنز دکی ما یضرم چی ضرر ترسی آگا جنے سخے اولی دو چی بازار کی جامعی سخے دا شیدی را غلل او پیزار دسی دے نو گورا سبا آگا پیزار آگا جامع با غبری جنے دکری جنے سخے بولی چاو تا سبق ویل دے یاو تا آگے لگری سبق ویل دے چی زما پشانت شداسی چٹول پیرلا ناریان سے اتر گندی دا سبق و تندے ہوئے یتعلمون النفس سراقا نفس ای جڑا دے نفس مؤنس دے مؤنس تأثر قبلی اثر نشی کولے تأثر کئی دبلنا سرخ دی اور نفس و شیطان امو آہدہ دا دوار زیو سر لار دے نو نفس دا شیطان منی نو بلکی چوین باغا سر دن ترکائی تو پل دن کی رو لی فائدی غزر آوری ذکر شیطان سر مرگر کیا رکھنا یا تعلمون ما یضرهم ولا ینفعهم دے دے کی دے بار دے کی غزل ہوا ناکار غزل پساد کی بس ذکری اڑو کی اکر طول اینی ذکری نو دے رکھو بزیات ای ذکی ادھر غلو کی تد لا الہ الا اللہ مطلب پساد پختو کی ہوا ای ذکی نیشی ذکول نی ذکی نی ذکول یا تعلمون ما یضرهم نو مطلب سفر دا خوی فطرت بیان که کنا مانا وار خطا آنه که بی دینی با زیادت رازی او بی تعلیم با ازدکی دین با کم زی او نوی مشاقت و کوشش با کول واری بی دینی با بید معلم نخوری گی دین گوره بید معلم نرازی انما العلمو بی تعلیم دیکی با ازدکری لیکی دین کیو ازدکری تا ضرورت نشه زن لکتاب کیو گوا ابیا جو زن لوایا نو دا دا سدا لکه چه ها بی دینی اینی ابی استاز ازدکی اچی دین بی استاز ازدکی نو بی دینی با ازدکی دین نشه ازدکولی دین کی با استاز خام خا منی او دا غطا علم با پیمید که که ما ضرم و لقد علمو و پویگی خلق ما من اشترا و چاچه خواق را بی دینی غلط کاری خواق کن نشته در را پا آخرت کس پا قسم برخا دا اللہ دا مهربانه و لقد علمو قسم پا اللہ و کم سوگن کم پتا دا دوتا دا علمان و دا بیا و دا خلی اوریدلی چی دا تعلم چی کم کوای دا دا نقصان ده دم دا تباهی ده دم دا غرکیتن ده فایده و تن رسی او سرار دگنه لگیا دی مشت منشترا و چاچی خوک نشته در را پا آخرت کس پا قسم برخا دا چیزون را وطل پا کنفیوٹر کی آغیل آغا کیسٹی پا دی بازار کی شورو کری در کیسٹی در لغو و در بربند رو چی تو خرطی غزن تا کافیر ہوئی غزن تا مسلمان بی زمارتان خم مسلمان زانتا ہوئی یتعلمون ما یضرهم اچی نقصان ترسیون آغتی دکل از رمگن دیدین خبرات دنکل دوغی خمار اللہ را کئی نو زید حرام پوج ما دی والے گٹم پا حرام والے گٹم او دا شروع کو کنفیوٹر کیا ہو تا لگی علکانو تکینی ما یضرهم ولا ینفعهم ولقد علموا لمن اشتراو نو دولا تروسا اللہ رونے ورکولا وس با علوم ورکی و دورا چه تروسا که خوالی دنو حلالا با پکی و وسا دا شیطان غل خوری غل شیطان پا داگه چه کمی پیسی گتی کنا اگه داشتی لکه شیطان غل چرا گتی و آسیتا کی مندی خپل اولاد لا خپل خزل خپل قلوان رشتہ داران لا دا چیزن روڑی دا زنا و دعوت دا لغرتیا دعوت دا حرامکاری دعوتون ورکی پکیتا اگر خرطی ویزو پیسے گتم پیسے گتے نو پدی طریقہ گتے بل طریقہ دا گتے نینیش ترے نو سبا و بل سکو پر روزی نو پا غیبے گتے دا شراب و خرصولو کی گناہ دے حرامی سطحیدی و مذررت پا غیبے کی دوم را ندے دا دے پا سلم برخا دے نکام دے اگر زالا نششو و اخلاصو او دن تک سترگی گنانگاری وگونا گنانگار او دا سترگی او دا وگونا دا سر بیا پا بلده که سرگن بیا بسار تو سر دیمانی خوری گی او دن تا قرآن بیانی گی سو کالوشو تا قرآن ویلی گی او پا مستقل کال که قرآن بیانی گی یو جماعت که ندی روزایی که بیانی گی دا غیر سر توشو اثر داوشو چه غنی زرغونی شوی جاری زرغونی شوی بعد اثر تینا پیدا شو دا خیر تینا پیدا نشو زینم چه دیو کال نبل تا بیدینی تروان دی دیو کال نبل تا شکر صورت که لگرکیا تروان دی قرآن والی کی گوی مسلمانین هم قرآن منو صدیو منو اتباو ما تطلو شیاطین شیطانانو چلو سیدی آغمانی اگر چیزون را منگ دا خارون نگیره کولا بیشام پا دی غار که پا دی سوره که دا کفرون را ہوا تا دخل تا کیسا دی خردی اگر ایزا مسلمانی ما ادا بل کی تیخ لے گو از مسلمانی تا سند رو لے گا اللہ تر مجد مسلمانی مسلمانی کیا خود ان کو ما یضرهم ولا ینفعهم یقینی دی کہ ضرر تو رفعی نخیرت کے بعد نیشی بد دیتا چلو پی خلق پی خبر دارونا لو کانو یعلمون کچری دو پیدے ارمان پکار دو رو پہان چی پیدے چی دا میں سو کرو کی ایمانی بے واتقاو زانی بچ کرد گنانا دا شرک نا دا بیدینینا یقیناً بدلا والا اللہ طرف ڈیرا بہتر یہ لوکان عالم ان کے چرے پیرے دو لوکان عالم ما فالو دارک کچرے دو پیدے رضا کر بہن اکڑ دفیون کرو تجارت جائز یہ کنا جائز دی جائز یہ قولی خانی دی جائز یہ قولی خانی دی باپ دے سالت کے رسو صبح جواب اٹھو یہ ادا چتا تا جبریل راضی پامر دا اللہ راضی دو میں خبر ادا چتو بی دلو تا دیندار و انبیاء ہوئے و اگر دیندار روزے چوئے درما سحر نمانا که منظر لیو دروغ ہوئے دروغ ہوئے تاسو سحر منظر من اللہ ندے از فرسو مسئلہ ذکر کلا دا شانتو سنا دا حاروت ماروت مسئلہ ذکر کلا حاروت ماروت منظر دا اللہ پا دین نور علی گلی دروغ پر مجھوڑا ہوئے سلو اعتراضون و شبیخ اصنی باب دیر سارت کیوار سو تاوانا دا شیخ القرآن مولانا ولی اللہ صاحب دا بشام دا دور تفسیر دا کسید تو نمیر آوے دو پتا یاد لارے دینی کیسات اندکار انسان تر محلی صاحبین نیورور منگور سوال دا قاری نیو دین دکان صلاة و سلام بیان شروع دے دا محمد رسول اللہ دا کریمی دا زیم جز بیت سلمنا فرما جاہم ما عرفو کفرو بی و مخاطبین ملیان دی اور دمک کی نظر و عناد بانی اولاد دی ناغوز دی مسئلے پا مخارفت کی دی خلق و ذرنو کی متشرفون و شفیر اعتراضون و غرضوی دی و غرضی در اعتراضون و جواب ذکر کی اور دی صورت کی تو اعتراضون ذکر کی دی مثال و نمونی دی پارا کہ دا شانتا ہر زمانہ کی اعتراضون شوی دی و قیب خلق جوابون چکم ذکر کی نارا پا عنوان دا اصول ذکر کی یعنی اعتراض پہ جانا ادا کا جواب اور کوا شہرستانی الملل و النحل کی ہوئی امام رازی ہوئی اور رازی نے نقل کی نیسابوری رحمہ اللہ تعالی غرائب القرآن کی شبہات ابلیس کل بزور ابلیس شبہ لکد تخم دی علیمان لکلی دی ملل و نحل وی آدم علیہ الصلوۃ والسلام پا پیدائش باندی دی ابلیس دی فرشتو سر خبری شیوی ابلیس اعتراضون کری وی چی وی اعتراضون وو ادا اوو وار جوابون شیو فرشتو تا دا شک پیدا کولو دا پارا دا تردد دا پارا و کامیاب نشو دا او شک و تردد نده را ده او سبو جوابو نشیو دنیا کی چه توحید و رسالت دا آخرت و دا قرآن یا نسمانی کتاب بارکی سه اعتراضون کی نزادار اعتراضون بچی دی لکه تخم دانی و غرد آر دانی نو گیر او کیجی غرد شی بیا و کرا بیا نو زده چشل و کار و پورده و تخم زیادی گی اپا منون اپا سرکو شی و زده بنیاد هم اقا غوانه تخم ده چه اول کم کرده شیده سیر یا دلائی خواه ده بلده و صورتون و رنگون اوقات مختلف داشان دی ابلیس اعتراضون لکه تو تخم دی دنیا کی آقا کرل دی نو آقا دی تخم نا زرغونی مختلفی کی گی یعنی اعتراضون بنیاد آقای شکل صورت و طریقه جدا گیرن نو تا اعتراض جو پیجن نو جوابی ام آقا دی که کم اول صدی کور کرشه دی شارحین و دی تورات وی دغا نقل کردی اعتراضون شیخ الاسلام رحمه اللہ تعالیٰ دلی تو بنیاد نشتے نتیک دا تو دا عقیدی مسئلہ ندا ندا قرآن تا تفسیر دے چی دا جیس سند سوی کول غاری اب دوم یقینی چی ابلیس صبحات وردی اعتراضونا کئی نکری بیدا وی اعتراضونا دا مانا بانی علیمان وی صبحات و ابلیسا کل بزور لکرتو کم وندی دی رسالت بارہ کی یہود سوچکے میں اعتراض لو نہ اقبال نکلے ذکر اب کیوں تاثر تو لیکن نہ شیاطین نہ کفرو کہا کافر یہود نو وقتوں روان میں بیا مقابلہ کے دوبارہ کیوں یہ اعتراض لو کہ اور اعتراض ہو بے جبریل پوہ راول باندھے بلی فرشتے راول من لے پنجو جو آپ نے ذکر کروں ذہن اعتراض ہو تو سلیمان علیہ السلام بارہ کی پیغام پیغمبر نو آخو جادوگرو تد جادوگرو مسئلے منگتا کھائے نو پیغمبر کھائیے برات دا سلیمان علیہ السلام درہو مسئلہ برات دا فرشتو مسئلہ دا سحر دا منظر من اللہ ہے داغی جواب نہ دے فرشتے خورا کرے لا تکفر انما نحن فتنہ سلورم اعتراض الفاظ مشتبہ استعمالول و ویل ویدا خود کفر تکی نہیں دی زمانگا چنہ کفر نہ دے مراد زمانگا چنہ بیجینی نہ دے مراد اور فائدہ پہ خلق اترہ تھی جوری کی پہ زہر پہ لرکی گی پہ ریان پہ لرکی گی نو تو یہ والی معنی کہی الالفاظ المشتبہ ظلم آمین خطاو صحیح جوار دی کہ تیرانی تی ازما صحیح معنی مرادا آغا مخیط چکوری گی نو غلط تینوں پا دیکی گی نو انکار کری اللہ رب العالمین جواب ذکر کی جیسا سو فائدہ تی رسی ادو کفر ندی نستا مراد کہ دو کفر نہیں خو کفر چکوری گی بدگوئی کی نہ خوری گی ددی قسم الفاظ استعمال بن گئے مسرح لفظ و الفاظ کے معنی کے صاف دی خطا جوڑے تو احتمال پہ کی نہیں جد کم نہ خطا معنی جوڑی گی ناغمہ استعمال ہوا پیغمبر بانے اعتراض ددی خبر ہو کر جد الفاظ معنی صحیح دا صحیح معنی اشتے اور تے خام خام کا گا معنی اخلا ارائی اور ناروا کئی اور پاگے بانے خلق و تبیدی نے نسبت کئی دم وائے اصل اعتراض و خبر ادا وہ دے ویلو کی داغو مختلف طریقے ہوئے منافقانو کہ جرگا اور رازداری یہود ملیان و سروا دا مجلس دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پا بارہ کی کوشش دے دیو کہ دے دی نورانیت برکت اور خیریت پس طریقہ ختمی گی اور دا مجلس کی انتشار اور گڑ گڑ پیدا کی دیو جنا منافقان باپ میل میل کی رنگل اور تپوس بہ کو خبر و بیان کے در میل کی بے وطن بھی رائنا سب خیال و قط زیر تپوس کو دی کلمی ویل رائنا کی پذر ہر ترگند باندھی ادب معلوم رعایت کول خیال کول اور فکر کول مانا کی غلطی نہ معلوم دا ددو چن مقصد غلط ہو اور اس چن غلطی پیدا کیا دا مقصد تو جو بیان سو رو دے نیچے تپو سکم نہ تو ٹول کو فکر آ طرف سے یا سوکھ دے دے اگر سوئی نو بیا اعتراض بل اعتراض راکا جی او خلو خلا زادی طول چی غلی ناستی نو طول غلی دی دیو چا پیران را دی چیز تا پوسو کن او چی یو تا پوس شروع کن او خبر شروع کن نو بل بداغ دین رو دنگی سی بز مام تا پوس کن بل بداغ دین رو دنگی سی مام تا پوس کن اگا شروع خبر با پا باس مباحثا و پا منظره بدل شی اگا اصل خبر با پاد شی دا منافقین فخور دے یہود باندے کوشش دے دے خبر قرآن ذکر فاستمعوا واقدائی فاسمعوا نوائے رائے خبر توقع دا فسوچ فکر باندے ستا دا اعتراض دے برا نشی و کبیان پاتے خو نو دا موقع انتظارو کا لا تسعدو عن اشیاء ان تبدلکم تسرکم جدا ہے مناسب مقرر نالو ہوا ہے نو یو پکے دا خبر اور مجلس رنگی ختم ہو دیما دخل کو عادت کے اولو پتا پوسنو کولو باندے چھو وقت دائی شی